Kaja i Fleciki. Muzyczne wspomnienie sprzed lat to po pierwsze, a po drugie także zachęta do głosowania na top wszechczasów. To rzecz jasna do końca roku, a 1 stycznia 2015 roku będziemy mieli okazję niemal przez cały dzień cieszyć się tymi wymarzonymi, wspaniałymi nagraniami. Zachęcamy do głosowania, szczegóły na naszych stronach internetowych polecamy Państwu gorąco. No a teraz gorący przedświąteczny czas. Hey Santa, can you bring me something good? Something good, something good. Hey Santa, can you bring me something sweet? Something sweet, something, something sweet. Like chocolate kisses or candy canes. Gumdrops or butterscotch, fruity flavored chewy rings. Hey Santa, can you bring me something nice? Can you bring me something new? Something new, something, something new. Like a diamond bracelet or a diamond ring. How about a shiny new baby blue convertible? Hey Santa, can you bring me stocking with lots of treats, boxes with red and green underneath the Christmas tree. Hey Santa, can you bring me everything? To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, poniedziałek 15 grudnia, od i minęła piąta. Trójkowy budzik. Shoot me up around. The Asteroids, Galaxy Cylonowe, nagranie w trójce. 4 minuty po godzinie 5, witamy Państwa, poniedziałek 15 grudnia, przed nami słońce, obudzi się 21 minut przed godziną 8, zajdzie 23 minuty po godzinie 15. A zatem dzień potrwa 7 godzin i 44 minuty, no i jeszcze troszeczkę do Wigilii urwiemy z tego jednego z najkrótszych i tak dni w roku. Dziś imieniny Celiny, Niny, Ireneusza i Walerian. No jak Waleriana, to życzymy spokojnego dnia. Grzegorz Turnał, nowe nagranie w trójce, a za chwilę Pan od Pogody będzie przedstawiał swoją wersję zdarzeń. Nie pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie babilońskich. Nie szukaj wróżb o Leukonoe, o Leukonoe. Więcej zim da nam Jowisz, czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeże rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Leukonoe. Ściągnij nadzieję, sącz wino w puchary i pomyśl, gdy tak mówimy, ucieka zazdrosny czas. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Leukonoe. I Dorotę Miśkiewicz też było słychać w tle. 8 minut po godzinie 5, pora na prognozę pogody. Ranek mglisty, głównie na Suwalszczyźnie, w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami. Najwięcej tychże większych na południu, w województwach północno-zachodnich deszcz, nad morzem deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, a ciśnienie bez większych zmian. W dzień od 4 stopni na północy, 6 w centrum, do 8 na Dolnym Śląsku. Rozdałabym Więc może jednak na jakiś czas weźmiesz mnie do siebie. W zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. Ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. A nie mówiliśmy, że te państwa głosy mogą wiele zdziałać i kto by się spodziewał, że z miejsca trzeciego na to też przecież wspaniale punktowane drugie Mela Koteluki, Żurawie Origami w pierwszej trójce awans, co bardzo nas cieszy. 12 minut po godzinie 5, państwa sygnały te poranne z różnych zakątków świata, między innymi pan Arek pozdrawia z Cinda, ostatni roboczy tydzień przed wyczekiwanym urlopem i odwiedzinami w kraju. Pogoda u nas stabilna, powyżej zera, pełne słońce, czyli wiosna w zimie. Bardzo dziękujemy. Także pan Marcin za siedmiu gór, za siedmiu mórz, Nowa Zelandia, Wellington także się kłania. Na dzień dobry także pan Rafał gorąco pozdrawia wszystkich już świętujących. To już. I jeszcze pani Kaja też podpisuje listę obecności. Sydney, niepokojący dzień, a o tym, co dzieje się w Sydney właśnie będziemy mówić w serwisie o 6:00. Na razie prawie 13 po 5:00, za chwilę szelest prasy. Zbijam świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót i w spad bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Palazji pokoncertowo tu przy Myśliwieckiej nasza wierna słuchaczka pani Ela, która uważnie słucha wszystkiego, zdradza, że było ekstra. 17 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Gazety Wyborczej. Na najbliższym posiedzeniu Sejm będzie głosował nad ograniczeniem dostępu do pornografii w internecie. Jeśli uchwała, której celem jest utrudnienie dostępu do pornografii w sieci, zostanie przegłosowana, wiele na to wskazuje, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zostanie zobowiązane do przygotowania narzędzi prawnych i ramowych założeń technicznych, które to pozwolą ograniczyć dostęp do pornografii w sieci, a resort będzie miał na to 18 miesięcy. O tej sprawie Gazeta Wyborcza. Z Rzeczpospolitej Najwyższa Izba Kontroli wytknęła wiele nieprawidłowości w programach lekowych finansowanych ze środków publicznych. Tak wynika z raportu, na który powołuje się Rzeczpospolita. Programy lekowe obejmują leki i technologie, które nie są refundowane przez NFZ. Stworzono je z myślą o chorych, u których leczenie standardowo stosowanymi lekami nie przyniosło efektów. Wtedy potrzebna jest zgoda na finansowanie innego, zwykle nowoczesnego i bardzo drogiego leczenia. Taką zgodę wydaje dyrektor Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który rzadko jest lekarzem. O zdrowotnej ruletce, o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli dziś w Rzeczpospolitej. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że posłowie wkrótce zaczną zwalniać przed fotoradarami. Trwają prace nad zmianami ograniczeniem immunitetu, które pozwolą na karanie mandatami z fotorejestratorów, także parlamentarzystów. Projekt ustawy ma trafić do Sejmu w grudniu lub w styczniu. Jak podkreślają politycy Platformy, decyzja o poparciu tych zmian zapadnie na prezydium klubu, ale jest to raczej przesądzone. Pozytywną opinię wyraziły Ministerstwa Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych oraz Infrastruktury i Transportu. Wątpliwości mają jednak prawnicy, którzy zwracają uwagę na różne traktowanie wykroczeń rejestrowanych na fotoradarach i zwykłe radary przenośne, na przykład podczas kontroli drogowej, to może rodzić wątpliwości konstytucyjne. Posłowie nie unikną fotoradarów, na razie jeszcze ze znakiem zapytania o tym dziś w dzienniku. Pierwsze strony gazet to już za godzinę, a później także w porannym zapraszamy. Prasa zagraniczna i rozmowy z publicystami. Polecamy Państwu gorąco to spotkanie z koleżankami, kolegami. 20 minut po 5. Że los nam nie dorząc, co minęło, minęło,

25 minut po piątej. I przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. 58 lat temu Polskie Radio nadało pierwszy odcinek powieści Matysiakowie. To był rok 1956. W roku 1966, a więc 48 lat temu, zmarł Walt Disney, amerykański rysownik i producent filmowy. Dziś mija 33. rocznica pacyfikacji kopalni Manifest Lipcowy, dzisiejszej Zofiówki w Jastrzębiu-Zdroju. Przypomnijmy, górnicy protestowali przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, a łącznie w strajku brało udział 2,5 tysiąca osób. 21 lat temu zmarł ksiądz Janusz Pasierb, historyk sztuki, pisarz, poeta, wykładowca ATK, a 13 lat temu papież Jan Paweł II otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W muzycznym trójkowym kalendarium 70. rocznica smutnego wydarzenia. Właśnie w 1944 roku w katastrofie lotniczej zginął amerykański muzyk jazzowy, dyrygent słynnej orkiestry tanecznej nazwanej jego imieniem. Dziś 70. rocznica tragicznej śmierci Glenna Millera. Glenn Miller i jego orkiestra w muzycznym trójkowym kalendarium. A teraz co do sekundy, 5:30. Ranek mglisty głównie na Suwalszczyźnie, zatem uważajmy na drogach. W dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami, a najwięcej tychże przejaśnień na południu. W województwach północno-zachodnich deszcz, nad morzem deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, ciśnienie bez większych zmian. A dziś na termometrach wszędzie plus, od plus 4 na północy, 6 w centrum. Najwyższa temperatura do plus 8 stopni na Dolnym Śląsku. Tu Trójka. Program trzeci.

noszą rosół z duszą. Kocham cię. Dach nad głową, mód na nogi, tyle wiem. Śpiewam o tym, czego nie mam i nie wiem, czy chcę. Śpiewam o tym, czego nie mam, chyba nie. Spacer w lesie, spokojnie się, myślę, że grosz w kieszeni nic nie zmieni, nie bój się. Śpiewam o tym, czego nie mam i nie wiem, czy chcę. Śpiewam o tym, czego nie mam, chyba nie. Śpiewam o tym, czego nie mam i nie wiem, czy chcę. Śpiewam o tym, czego nie mam, chyba nie. Autopromocja. Kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Aeroplan znów porwano. Nowy przemysł, nowy chaos. Kosmos sądy wysyłamy, a w Afryce ciągle głód. W telewizji speaker miękkim głosem doniósł, że na wyspach wojna trwa. Z dziesiątego piętra ktoś wyskoczył, a na drogach gęsta. Może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas. Że miłość zbawia nas. W szkołach siedzą ważne panie. Uczą wielu mądrych rzeczy. Myślisz, bracie, możesz zginąć. Znacznie lepiej głupce być. Może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas. Że miłość zbawia nas. Dziela kręgi. jeszcze bawić się. 100 000, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. Gdy o pomoc cię poproszą, mówisz, że ci czasu brak. W sercach naszych kruchy lód, świat od wieków taki sam. 100 000, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas, że miłość, miłość zbawia nas, że miłość, miłość zbawia nas. O, właśnie, brawo. Za 13.06 sprawdzamy z zaskoczenia listę obecności, a wspólnie z Budzikiem pani Bożena, pan Radek z Człuchowa, gdzie mgła i plus 2, pan Paweł z Łosic plus 3, pan Andrzej z Leżajska już plus 5. Z drogi do pracy do Olsztyna z Ełku pan Piotr, z ciężarówy pan Michał na trasie między Poznaniem a Gdańskiem. Na dzień dobry także pan Norbert z budzikowej skrzynki mailowej, panowie Marek, Irek, pan Arek, pan Stefan, pan Wojtek, pani Justyna z Gliwic gorąco pozdrawia i pyta, jak tam rozgrywki szachowe, bo przez weekend człowiek traci poczucie. No, i jeszcze o tym będziemy mówić. Człowiek, który dotychczas grał przeciwko nam. No, nie powiem. W każdym razie nasz skład czarnych wzmocni się i to bardzo szczegóły w porannej audycji po godzinie 6. Mówimy państwu dzień dobry za 12 minut 6. Tak, tak, dzień dobry z listy przebojów trójki, a za chwilkę nienachalne zachęty do głosowania na top wszechczasów. Mówimy dzień dobry, a pan nam odpowiada... Dobry wieczór, bo ja już śpię. Sen nie doba, nie wiem kiedy, gdzie. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał, bo gdy powiem, co się obudzi mnie to. Bo gdy powiem, co się obudzi mnie to. No więc płynę na wznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał, bo gdy powiem, co się utopi mnie to. Bo gdy powiem, co się utopi mnie to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje i nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Nie powiem, coś obudzimy się.

łzy. Wielka siła we mnie wzbiera, kończę, kończę same zera. Silnie we mnie wzbiera fala chceń. Mogę wszystko. Choć upadłem, jest nadzieja. Po nadziei nic do. Labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko. Nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach.